कहीं छोड़ाया, बिन सरगम जैसे हूँ सास। नींद कहीं चैन गया, सावन बिन रहन गया, मैं जानू क्या है ये रास। पर दिल करे तो क्या करे, पर दिल करे तो क्या, पर दिल करे तो क्या करे, पर दिल करे तो क्या। मेरे दिल की राहें यूं गुमसुम वीरानें, जैसे हो ये भी नाराज। दिल उनको याद करे, रातें बर्बाद करे, पर कह ना पाए ये राज। मन करे भुला दूं गिले, ना रहे शिकवे गिले, तुझको दूं ऐसे आवाज। पर दिल करे तो क्या करे, पर दिल करे तो क्या, पर दिल करे तो क्या करे, पर दिल करे तो क्या। तो क्या करे, पर दिल करे तो।